to program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 lutego, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Turcji aresztowano ponad 420 osób podejrzanych o współpracę z Państwem Islamskim. Na razie 3 przewoźników uczestniczy w pracach nad wspólnym biletem na kolei. Ponad 500 000 widzów zobaczy pokazy świetlne na Festiwalu Światła w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tureckie oddziały antyterrorystyczne aresztowały ponad 420 osób podejrzewanych o współpracę z Państwem Islamskim. 60 osób, głównie cudzoziemców, aresztowano w Ankarze. Do zatrzymań doszło też m.in. w Stambule i w pobliżu granicy z Syrią. Największą akcję przeprowadzono w prowincji na południowym wschodzie kraju, gdzie policja aresztowała pod różnymi adresami ponad 100 osób. Znaleziono wiele dowodów łączących je z dżihadystami z Państwa Islamskiego. Turcja, w której udaremniono próbę przewrotu i gdzie dochodzi do krwawych zamachów dżihadystów i kurdyjskich bojowników, wzmogła ostatnio wyniki wysiłki w walce z terroryzmem. Są pierwsze szczegóły dotyczące wspólnego biletu na kolei. W tej chwili można powiedzieć o 3 przewoźnikach, którzy będą uczestniczyli w tym przedsięwzięciu, mówi prezes PKP Intercity Marek Chraniuk. Tworzona jest też specjalna platforma internetowa, dzięki której będzie możliwy zakup takiego biletu. Przewozy regionalne SKM Gdańska, Intercity i to się tak zwanym mówi o tak zwanym Bilkom 2. My się w to włączamy, nasi tutaj handlowcy włączają się w ten temat. Bilkom 2 to będzie jak gdyby takim pierwszym elementem możliwości zakupu takiego biletu, na przykład łączonego przewozy regionalne SKM i Intercity. Na razie nie wiadomo, ilu przewoźników obejmie wspólny bilet. Prace nad ostateczną koncepcją cały czas trwają. Wspólny bilet na kolei obiecywał minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Na początku swojego urzędowania podkreślał, że będzie to jedno z najważniejszych zadań resortu. Radomskie lotnisko dołączyło do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Wspólnym celem partnerów biznesowych jest marketing i promocja. Pełnemu atrakcji świętokrzyskiemu brakuje sposobu, by zainteresowani weekendowym wypoczynkiem czy kuracją w uzdrowisku mogli szybko i komfortowo dotrzeć do celu podróży. Stąd, jak mówi Jarosław Panek z Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, pomysł na współpracę z lotniskiem w Radomiu. To cały czas nam mówili dyrektorzy zagranicznych ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej, zwłaszcza ci z Londynu, z Niemiec, a Niemcy to jest nasz pierwszy klient zagraniczny, mówili, no wszystko fajnie, tylko oni się muszą ciągle tym samochodem albo tymi pociągami do was tam telepać długo. I mówili, no nie ma tego lotniska, nie ma lotniska, jest problem. Wcześniej Radomski Port podpisał podobną umowę z Targami Kielce. Ponad 500 000 widzów zobaczy pokazy świetlne na Festiwalu Światła w Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Animacje artystów wyświetlane są na 13 budynkach. Festiwal Światła w Szardży jest największą atrakcją organizowanych tam każdego roku imprez. Miasto to nazywane jest kulturalną stolicą Zjednoczonych Emiratów Arabskich i przyciąga turystów znudzonych hałaśliwymi atrakcjami Dubaju. Mogą oni odwiedzić liczne muzea i galerie. Animacje świetlne i pokazy mappingów można oglądać na 13 budynkach, wyjaśnia Anna Snarska, Polka, mieszkająca od kilku lat w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zadbali tutaj twórcy o każdego, bo jest i część taka bardziej tradycyjna, z tradycyjną muzyką, która było widać, że poruszyła tłumy, bo ludzie klaskali i bardzo żywiołowo reagowali. Ale była też część taka bardziej abstrakcyjna, graficzna. O tym, że każdy może znaleźć coś dla siebie, przekonuje też 10-letni Tymek. Był kolorowy, miał duży światełek na tym i ptaki ćwierkały. No. Animacjom świetlnym towarzyszy muzyka, wystawy rzeźb ze światła i pokazy fontan. Niektóre projekcje zrealizowano w technice 3D. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. To był serwis Trójki. Chmury, a z nich śnieg, deszcz i deszcz ze śniegiem w prawie całej Polsce. Przejaśnienia możliwe na północnym wschodzie kraju. Minus 4 stopnie w Suwałkach, minus 3 w Białymstoku i Warszawie, 0 w Łodzi, plus 1 w Toruniu i Poznaniu, 4 w Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że kupiłeś konsolę, laptopa, monitor, skaner, drukarkę i komputer. I co ty teraz będziesz jeść, Wojtechu? Co tylko zechce, Renusz, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. To prawda! Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Za każdy 1000 zł wydany na wybrane urządzenia dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Polecamy! Wojtek i Reneusz. Saturn. Technologia tak ma. Mój sposób na katar? Mam go pod kontrolą. Kiedy mnie łapie, stosuję szybko spray do nosa Acatar Control i już po 20 sekundach oddycham swobodnie. Ulga do 12 godzin. Zgadza się. Aerozol do nosa Acatar Control zawiera 5% roztwór chlorowodorku oksymetazoliny, wskazany przy obrzęku błon śluzowych nosa, który występuje w ostrych, alergicznych i naczyniu-ruchowych stanach zapalnych błony śluzowej, zapaleniu zatok przynosowych, trąbki słuchowej i ucha środkowego. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub substancje pomocnicze oraz suche zapalenie błony śluzowej nosa. US Farmacja. Acatar Control. Katar pod kontrolą. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Acatar Control. Odetchnij z ulgą. Poniedziałek rano. Otwierasz oczy i już wiesz, że w Lidlu są mega, mega okazje z niebieskiej gazetki. Bo już jutro. Wybrana wieprzowina do 25% taniej. Tak, do 25% taniej. Gulasz wieprzowy z szynki rzeźnik 5,99 za 500 gramów. Tylko 5,99. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu. Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytivum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Polecam suplement diety Preventic. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventic edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg i jest wzmocniony czosnkiem. Poproszę Preventic. Preventic. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Taki wola w mierzy. Tylko nie, nie mówię, że czym jest rozmowa, nie? Nie zdradzać. Tak, ty to spokojne. A teraz może... Czy mogę... Trzy paczki. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Pięć. I teraz uwaga. Doniesiono mi, panie Sosaski, że współpraca z panem do najłatwiejszych nie należy. Cóż, widzę, że tak jest w istocie. Przebywać z panem to tak, jakby praktycznie pana nie było. Wobec tych i szeregu jeszcze innych elementów w tej jednak dość banalnej układance zmuszony jestem opowiedzieć panu pewną historię. A będzie to historia tygrysicy Kirsten. Magazyn bardzo kulturalny. Dobry wieczór, przepraszam, ja się spóźniłem, bo się oblałem zupą na wojnie. Miałem opowiedzieć publicznie jakąś żenującą historię, żeby się umniejszyć, no i teraz jedyne, co mi przychodzi do głowy, to taka historia z... Bo ja panicznie lubię pływać i tej pamiętnej soboty rzeczywiście, no już się cieszyłem, że pójdę na pływalnię. To tak było jakieś 15 minut biegiem od naszej chałupy tam na wsi. W takim miasteczku była ta pływalnia i no ale wiadomo, że nie idzie się na basen tak w ciemno, bo człowiekowi życie jest miłe i nic się nie chce utopić. Praktycznie można tak przywalić, jak się płynie grzbietem, zderzyć się z kimś, nawet gruby czepek nie pomaga, więc zawsze dzwoniłem i pytałem, czy jest wolny tor, no bo jeszcze mi życie miłe i miałem, prawda, taki czepek, takie różyczki, taki damski, on amortyzował bardzo dobrze zderzenia, no ale potem trzeba było też dochodzić swoich praw z tym drugim, który się zderzył, a zresztą ratownicy i tak nieskuteczni. Dzień dobry. Czy pamiętają państwo magazyn bardzo kulturalny sprzed tygodnia? A dotrwali państwo do samego końca? No tak, bo w finalnej części dyrektor Teatru Ateneum, pan Tadeusz Nyczek, obwieścił, że w tymże teatrze wystąpi kinoteatr Mumio. No. O, mój ulubiony instrument. Twoje były dzwoneczki takie wdąkające. Nie, ten też z tego co pamiętam, bo to są też takie dzwoneczki. Szanowni Państwo, oto Kinoteatr Mumio otwiera magazyn w lutym 2017. Jest nam niesamowicie przyjemnie. Miło. Tak. To może panowie się przedstawią. Dariusz Basiński. Jacek Borusiński. Tomasz Drozdek. I nieobecna tutaj z nami Jadwiga Basińska oraz nasz menadżer, który jest obecny, ale go tutaj nie widać. A teraz już bardzo poważnie. Darku, nie rób takiej miny. Bo słuchajcie, patronem tej audycji, w której występujecie nie po raz pierwszy, jest niejaki Billy Wilder. Yeah. Oh, yeah. Jego film pod tytułem... Pół żartem, pół serio. Fantastyczny. No bo to ulubiony film. I cudowne zdanie kończące film. Kto je pamięta? No kto? No, nobody is perfect. Cudownie. A czy pamiętają panowie, to jeszcze tak w ramach dygresji, bo któryś z panów jest związany z Beskidami, tak. Gdzie mianowicie nasz patron urodził się? Gdzieś na Podbeskidziu. Na Goreczkowej, na Stoku. Blisko, blisko, blisko. Urodził się w Suchej. Proszę wyobrazić sobie, w filmiku promującym to miasto występuje Artur Andrus. Film pod tytułem Z Andrusem po Galicji. Naprawdę, to jest kopalnia wiedzy. To tyle żartów. No właśnie, bo ma być też pół serio. Teatr Ateneum będzie podejmował panów, zanim przejdzie w stan remontu. Także są... Jakże przykry stan. Panowie, tak, jednymi z ostatnich, którzy jeszcze wystąpią przed remontem w tym starym teatrze Ateneum. Welcome, homeboys. Witamy. Rzeczywiście to zawołanie nie ma odpowiednika w języku polskim, bo nie było takich transparentów, ani szarf, ani banerów wieszanych, jak wracali chłopcy z wojny. I nie było nigdzie napisane witajcie w domu chłopcy, a tam się tak pisało w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. I ten tytuł do tego nawiązuje, do tego powrotu z wojny, naprawdę poważnej wojny, którą jest, jakże to zawsze teraz bardzo dramatycznie życie tak. Człowieka. Wracamy właśnie na deski teatru, wracamy do swojej ziemi, do swojej mamy. To swoją drogą. Też. A w spektaklu kto inny wraca i gdzie indziej. Oczywiście, bo to są kreacje. Skoro mowa też o tej warstwie serio, no to chciałabym zwrócić uwagę, że u nas nie było tego zawołania witajcie chłopcy, bo chłopcy nie powracali, tak jak w Ameryce. To teraz już przypomnijmy genezę tego spektaklu. Tu pan Jacek spojrzał w niebo. To jest tak, że próbowaliśmy tworzyć ten nowy spektakl, mieliśmy szereg pomysłów i żaden z tych pomysłów jakoś nas nie porwał na dłużej niż na miesiąc. I w pewnym momencie zrobiliśmy sobie takie doświadczenie, które robiliśmy również na początku w ogóle naszej działalności jako Mumio. To znaczy mieliśmy takie spotkanie z naszymi inspiracjami. To znaczy każdy przyniósł swoją ulubioną literaturę, swój ulubiony film, swoje ulubione spektakle, muzykę i nagle wyłoniło się coś, co było zaczątkiem, wyłonił się ten zaczyn. Ten zaczyn był taką historią baśniową o tym, że dwaj bracia wyruszają w świat szukać mitycznego ogórka Nikiszka, który się choćby go i 100 000 lat kisić, nie ukisi. A to w tym celu, żeby, nie chcę tutaj oczywiście za dużo zdradzać, jeśli chodzi o fabułę spektaklu, ale tyle mogę powiedzieć, bo okazało się, że bracia Maciej i Jędrzej mają mamę, o której w ogóle nic nie wiedzieli. Ona jest bardzo malutka, żyje w takim pudełeczku, gdzie się światło bardzo długo świeci, bo mama bardzo lubi czytać. I marzeniem matki jest oczywiście przytulić się do swoich synów, ale w związku z tym, że jest malutka, jest to bardzo trudne. I okazało się, że receptą na to przytulenie jest znalezienie w świecie szerokim tego właśnie ogórka. Jak matula biedna zje mizeryję z tego ogórka przygotowaną, to urośnie. Tu pan Jacek pokazał, tak, jak mizeria. Wielka jest miska tak. Z mizerią. Jeszcze tylko chciał trochę naświetlić ten paradoks niekiśliwości, ponieważ nie chodzi o to, że to jest ogórek nieukiszony, bo to każdy ogórek by spełnił to kryterium. Natomiast, żeby znaleźć ogórka, który jest nieukiszalny, no trzeba dokonywać szeregu prób, prawda, kiszenia. Inaczej się niż przez zaprzeczenie nie odnajdzie takiego ogórka, który jest nie do ukiszenia. W związku z czym sprawa jest poważna. Dlatego ci chłopcy już dorośli, bo to w końcu my już też nie jesteśmy młodzi z Jackiem, kreujemy tych braci. No i to oni muszą wyruszyć, znaleźć tego ogórka. Na szczęście profesor Sasacki, który występował już w naszych spektaklach i im w tym pomoże, ponieważ no, on się zna na florze okopowej, wyjeżdżał na wojnę wielokrotnie. Jest oblatany, można powiedzieć, w temacie. Także to no, mnóstwo postaci, mnóstwo perypetii. Niemcy, Amerykanie, dyrektor Popławska, pan Błażejek, nauczyciel historii, pani Piwoń, nauczycielka, prawdopodobnie polskiego, ale nie jesteśmy pewni na 100%. Ojciec Gorio, matka Kuraż, takie postacie występują. O. Tak, tak, jak najbardziej literackie. Przedstawiają po prostu cały świat w tym spektaklu. Występuje również pewna pani redaktor pewnego polskiego radia. Aha, to nie jest bezpieczny manewr. Ale bardzo szczęśliwy, ponieważ wtedy publiczność wstaje z miejsc i nie wychodzi, tylko krzyczy brawo, brawo, tak robi publiczność. I to w każdym mieście w Polsce. To dżingiel, proszę. Oczywiście. Rozdział drugi. Proszę poczęstować się wodą. Tak, woda jest polska, z polskich źródeł. Welcome Home Boys, czyli spektakl pod tym tytułem zagości w Teatrze Ateneum, ale ten spektakl podróżował już, był w wielu miastach prezentowany. Czy mogę prosić o krótką relację z tej wyprawy? Zaczęliśmy 22 maja. Tomasz Drozdek tym razem tak został dopuszczony do mikrofonu. Na 37. przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu była premiera. Dykcję ćwiczymy w radiu. Wrocławiu? Nie na la, tylko... No. Wrocławiu, przepraszam bardzo. I potem, nie pamiętam kolejności, ale był Gdańsk, Teatr Szekspirowski. Jakże inspirujące miejsce. Kraków, Teatr Varieté. Śląsk, Teatr Śląski. Imienia Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Jedyny w Polsce teatr imienia Stanisława Wyspiańskiego. Skandal. Jakie jeszcze były teatry przed wakacjami? To przepraszam bardzo, palą się dopiero teraz wakacje. Trochę tak. Jeszcze przed wakacjami były inne miasta. Teatr muzyczny w Poznaniu. A później, drodzy państwo, po wakacjach rozpoczynaliśmy sezon w teatrze w Katowicach. Był teatr mały w Tychach. Jelenia Góra. W Gorzowie, w Wałbrzychu. Czyli prawie... Polska. Ściana Wschodnia się dopomina bardzo mocno i tam też przyjedziemy, proszę państwa. Nie zapomnimy o was. Lublinianie, Białostoczanie, Suwalszczanie. Wszystkie miasta pozdrawiamy, które się upominają. Łódź. Nie była Warszawa oczywiście, ale w międzyczasie szukaliśmy jakiegoś swojego miejsca właśnie w naszej stolicy. I okazało się, że chętnie się z Teatrem Ateneum spotykamy. I nam jest bardzo miło, ponieważ jest to naprawdę cudowne miejsce z cudownymi ludźmi, więc jest nam tam na razie bardzo, bardzo dobrze i myślę, że naszemu spektaklowi również będzie bardzo dobrze, ponieważ ten spektakl, proszę państwa, uwielbia cudowne, klimatyczne, atmosferyczne sale teatralne. Nie obawiamy się Warszawy. Publiczność tutaj dopisuje i to nie jest żaden jakiś ukłon. Rzeczywiście w Warszawie się nam bardzo dobrze gra i zawsze komplety i nad. To jest wielomilionowe miasto, w związku z czym nie trudno na jakieś tam mumie, żeby przeszło 400 osób, prawda? Więc jakieś, było też, ja myślę, że tam, gdyby panowie spróbowali w Operze Narodowej, też udałoby się. I tutaj pani Barbaro trafiła pani w sedno, ponieważ może nie opera, ale chór narodowy. Tu można akurat zdradzić, że chór prowadzony przez pana Szymona Wyżykowskiego i jest taki pomysł na współpracę właśnie mumio i chór, chór i mumio. Na sprawdzenie na przykład, jak chór może wykonać pieśni, to trzeba pieśni nie bać się tego mumiowe. Słowa. I z kolei jak mumio zachowa się w tej sytuacji. W obliczu chóru groźnego, wielotysięcznego. To pan Tomasz Drozdek anonsował ową współpracę ewentualną z chórem i to w dodatku Morze Narodowym. Pan Tomasz Drozdek jest człowiekiem muzyki i wprowadza tutaj ten muzyczny, instrumentalny żywioł do spektakli kinoteatru mumio. Już tak pozostanie, prawda, kinoteatr? Oby tak pozostało. Trochę długo się wymaga i osoby, które mają kłopot ze zbitką k, i n, e, mogą mieć problem z wymówieniem, ale to trudno. Ja się nie spotkałem. Miał być poważnie. To ja nie, pół żartem, pół serio. Nie, pół żartem, tak. Okay. To, co mogę powiedzieć. Pan Jacek Borusiński. Tak, to na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni. Tak. Naprawdę zapraszamy państwa bardzo gorąco, bo no naprawdę... To się wymieszało nam. Do tego stopnia, że publiczność nie wie, co się dzieje na ekranie, a co się dzieje na scenie. Tak jest zdziwienie, jak to jest możliwe. Przed chwilą był na scenie, teraz jest na ekranie. Podwoił się, potroił, co się dzieje. O to nam chodziło i to się udaje. Esencja iluzji. Tak. To o to chodziło właśnie, tak. Żeby publiczność tej granicy nie była w stanie... Konsultowaliśmy się z Copperfieldem w tych kwestiach. Nie była w stanie zauważyć. Tego nie powiedzieliśmy wyraźnie tym razem, że współgra scena z ekranem. Ekran to jest Black Diamond, ponieważ rzeczywiście nie jest to biały ekran, tylna projekcja. Projekt odpowiednio daleko odstawiony. Taka nam firma użycza tego projektora też. Nie możemy zrobić tej reklamy, ale dziękujemy tej firmie serdecznie. Odstawiony jest odpowiednio daleko. Przebija się na wylot obraz z projektora na drugą stronę i widzi ten obraz, nie widząc jednocześnie źródła światła, a z tym obrazem gra jeden aktor, drugi, trzeci. Potem to się wszystko namnaża. Tak, namnaża się. Generalnie jest tak, że cała pan Jacek fabuła, teraz? Cała historia przedstawienia została rozpisana na część filmową i część teatralną, ale tak jak wcześniej mówiliśmy, to musimy wierzyć lub nie, tworzy jedną kinoteatralną rzeczywistość. I do tego wszystkiego jest muzyka na żywo. A ja może ci nie wahał powiedzieć kino radioteatralną, ponieważ mamy też w ekranie radioodbiornik, z którego słychać już głos rzeczonej pani, która nie chce absolutnie się do tego przyznawać. Kino radioteatr. Kino radioteatr to bardzo nowatorskie, tak. Ja proponuję pociągnąć ten wątek w przyszłości. Tak. Bardzo serdecznie oczywiście, zapraszamy. Ale bardzo jesteśmy mile zaproszeni. Proszę, pan Bogusław zechciał to zanotować, a ja patentuję ten pomysł. Panie Jacku, słucham. Bo ja sobie jeszcze przypomniałem, bo oczywiście jesteśmy w Warszawie, zapraszamy na spektakle do Teatru Ateneum w Warszawie, a ja tylko chciałem jeszcze zaprosić tych, którzy tak troszeczkę bliżej mieszkają, tych miejsc naszych. Śląskich, nie mówimy się tego słowa. Bo gramy również 11 lutego w Teatrze Małym, który jest też naprawdę, proszę państwa, też cudownym. Ale nie jest taki mały. Cudownym miejscem do grania tego spektaklu i ten spektakl też bardzo, bardzo się tam dobrze czuje. Czy chcieliby panowie coś jeszcze dodać, ponieważ za moment będziemy musieli już rozstać. przekonać się, bo to zaledwie pierwsza część tego wydania magazynu. Że projekt muzyczny będziemy też wykonywać. To wszystko chcemy dodawać. To się nie skończy tak łatwo, proszę państwa. To się dopiero zaczyna. Dlaczego gramy w tych teatrach? Ponieważ ten spektakl został napisany do teatrów i tylko mam taki drobniutki apel do naszych kochanych widzów. Bo niektórzy może wybierają się na jakiś rodzaj, powiem to słowo, jakiś rodzaj spektaklu kabaretowego, którym na pewno ten spektakl nie jest. I żeby oni nie czuli jakiegoś dyskomfortu, to bardzo serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową, no żeby zapoznali się tak troszeczkę oczywiście, czym ten spektakl jest i wtedy świadomie, z pełną radością przychodzili i poczuć się dobrze spełnionego komizmu. Stronę internetową też zapraszamy na naszą stronę. Mumio ma pierwszy raz od 20 lat. Adres chyba można podać pełny, absolutnie, prawda? Bardzo proszę. mumio.art.pl. Niektórzy mówią, że ta strona jest dość ładna. Oraz interesująca i tam rzeczywiście jest dużo ciekawych informacji o Mumiu i o różnych rzeczach z Mumiem związanych. Ono w żaden sposób nie może konkurować z radiem. To tylko bardzo ładny dodatek, taka ozdoba, absolutnie strona internetowa nie jest w stanie konkurować z tym, co dzieje się w radiu. Tym bardziej, że tutaj za chwilę przyjdzie fotograf, zrobi zdjęcie i umieści tą naszą fotografię pewnie na stronie trójkowej. I to jest tylko dodatek. To panowie, proszę teraz o dżingiel. Bardzo dziękuję. Oto pierwsi w lutym goście magazynu. Kinoteatr Mumio, uszczuplony o jedną osobę, mianowicie Jadwigę Basińską, czyli... Czyli my, tak? Ja, czyli Dariusz Basiński, mąż Jadwigi. Ja, czyli Jacek Borusiński. A także ja, Tomasz Drozdek. Teraz dziękuję. Na tak zwanym dżinglu przejdziemy do drugiej części tego wydania magazynu. Ja lekko odsuwam się od mikrofonu, gdyż muszę zajrzeć, czy jest gość części drugiej już. A my będziemy, proszę państwa, relacjonować. Otóż pani redaktor otworzyła drzwi. I drugie drzwi. Analogicznie chciałbym się powiedzieć, że są jeszcze trzecie, ale niestety nie ma. Pani redaktor sprawdza, czy jest gość. Witamy serdecznie. Chciałabym poznać naszym gościem części drugiej tego wydania magazynu. Natalia Grzeszyk w tym momencie wchodzi po to, żeby sfotografować wszystkich gości pierwszej i drugiej części. Proszę państwa, to jest Agnieszka Olsten, pani reżyser. Reżyser bardzo serdecznie. O, jakoś tak skośnie uśmiechnie. Ja bardzo chciałam prosić, by panowie z Kinoteatru Mumio poinformowali panią Agnieszkę, jak pracuje się w Teatrze Kapitol we Wrocławiu, gdyż pani Agnieszka właśnie przygotowuje spektakl dla tego teatru. No poważnie? No poważnie. Pani Agnieszko, jest to prawdopodobnie jeden, jak pani pewnie wie, z najnowocześniejszych teatrów obecnie w tym kraju. Ale przede wszystkim pracują tam ludzie, którzy są naprawdę ludźmi otwartymi, kreatywnymi, miłymi, ludźmi, którzy potrafią łączyć sztukę wysoką, nie chcę powiedzieć, że niską, ale sztukę, a tu się zakapućkałem. A ja ci ułatwię. Sztukę lekkostrawną, a jednocześnie niezwykle pożywną. Cudownie, brawo, panie Tarku. Panie Agnieszko, czy obawia się pani teraz wejścia do tego teatru? Jeśli połączymy sztukę wysoką z tą lekką formą, to myślę, że wszyscy będziemy usatysfakcjonowani. Potrzeba, proszę państwa, tego środka. Pół żartem, pół serio, oczywiście. Pozdrawiamy Suchą Beskidzką. Magazyn bardzo kulturalny. Agnieszka Olsten, pani reżyser, jest z nami. Już wiemy, że przygotowuje spektakl w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu. Czy to po raz pierwszy? Dzień dobry, raz jeszcze. Dzień dobry, Agnieszka. Po raz drugi. Przypomnij, co to było wcześniej. Pierwsza to było Życie Mariana. Taki dramat post-human, powiedzielibyśmy. I to był mój pierwszy raz, kiedy spotkałam się z tym teatrem, rozrywkowym jednak, i lekkim. Ale pomyślałam, że ten teatr ma też dużą możliwość zmiany i opowiedzenia czegoś bardzo istotnego, że przecież ta rozrywka może być też bardzo awangardowa i bardzo rewolucyjna. Bo trzeba państwu wiedzieć, że Teatr Kapitol we Wrocławiu jest bardzo innym teatrem rozrywkowym, takim mierzącym się z nowymi formami, z bardzo trudnymi tekstami, nowymi formami muzycznymi także. Ja ten impuls do tego, że Teatr Kapitol we Wrocławiu jest innym teatrem rozrywkowym, wynoszę też z postaci dyrektora tego teatru, Konrada Imieni, który jednak wywodzi swoją drogę artystyczną z Teatru Polskiego, który jest po przeciwnej stronie ulicy i jednak grał tam i w inscenizacjach Jerzego Grzegorzewskiego i Jarockiego i ja widzę tą tęsknotę w Imieli i w związku z tym w całym teatrze, że możemy porwać się także na jakąś większą literaturę. Te osoby, takie jak ja, czy Agata Duda-Gracz, czy Michał Zadara, widać ten przeciek do teatru muzycznego, reżyserów teatru dramatycznego. To jest ciekawy wątek, może do niego kiedyś powrócimy, ale teraz już o rzeczy samej, czyli o premierze, którą przygotowujesz na scenie tego teatru. Pewne zaskoczenie, bo jednak ten tytuł kojarzy nam się nade wszystko z takimi realizacjami lekturowymi. Niezależnie od tego, co uczynił, kiedy jeszcze nie było cię na świecie, Agnieszko, w 1974 roku, Adam Hanuszkiewicz na scenie Teatru Narodowego. Państwo tego nie widzą, ale zdjęcie Goplany z jego spektaklu. Goplany oczywiście na Hondzie. Przeczytałam, że kilkaset tysięcy ludzi widziało ten spektakl. Bo my mówimy o specyficznej pozycji, jaką jest balladyna Juliusza Słowackiego. Nie tak dawno temu Krzysztof Garbaczewski zrealizował kultową balladynę w Poznaniu, w Teatrze Polskim. No i balladyna, dosyć niesłusznie, może za wcześnie czytana przez nas, nosi lekkość takiej lektury. Natomiast sama jestem zaskoczona tym, że tak zapałałam chęcią zrobienia balladyny. Bardzo się bałam tego impulsu. Pomyślałam, czy to tak jest, że będąc artystą w Polsce, trzeba na te teksty natrafić, jakoś się potknąć o tą Polskę w tych utworach romantycznych. I chyba coś takiego jest. Więc ta moja balladyna będzie jednak dużo mocniejsza niż pamięć naszych lektur. Będzie olbrzymką, bardzo heroiczną, bo gdyby królową Polski teraz została taka kobieta, taka rozwiązła, zbrodniarka, dosyć silna, pomyślałam, wyobraźmy sobie, co by było. Może w tej rzeczywistości polskiej taki nonszalancki gest postawienia na tronie Polski takiej postaci, takiej bohaterki będzie intrygujący. Bo przecież my pamiętamy z lektury, nie wiadomo dlaczego, głównie tą siostrę i Maliny i jezioro Gopło. No bo to przecież jest ofiara polskiej tradycji romantycznej. Ofiara to jest numer jeden. A w tym utworze ukryty jest też skarb, który nie wiadomo dlaczego nam umyka. Ten utwór podaje nam taką legendę o zagubionej koronie Polski. Korona ta, według słów Popiela, jednej z postaci balladyny, pochodzi wprost z Betlejem i ta cudem obdarzona korona zaginęła. Więc my zaczynamy ten spektakl od sceny koronacji, gdzie okazuje się, że nie ma korony i dlatego w kraju Lecha teraz jest tak bardzo źle. I próbujemy tę koronę odnaleźć. Niby baśń. Niby baśń, a jednak dla mnie ta baśń ma taką siłę archetypiczną, bardzo mocną. Powtarzam ciągle aktorom na próbach, że to nie jest baśń, idźmy głębiej. Ta esencja jest mocniejsza. My oczywiście wiemy, że Słowacki Króla Ducha, czy Genezis Ducha napisał później, że ta balladyna jest takim tekstem przed wielką ideą jakiegoś świata ducha, w którym te wszystkie formy się transformują. Przedmistyczna. Przedmistyczna, ale ja tą główną rolę powierzyłam też wybitnie bardzo intrygującej aktorce też Teatru Polskiego z Wrocławia, Agnieszce Kwietniewskiej. I ona tą sprężystość, to napięcie swoich środków aktorskich ma między tym światem fizycznym, kobiecym, bardzo seksualnym, bardzo zmysłowym, a właśnie taką przestrzenią, w którą wkroczymy w Królu Duchu, czy w Genezis Ducha, czyli taką przestrzenią duchowości, świadomości ogromnej. Więc stąd mówię, że ta balladyna będzie bardziej taką olbrzymką, kimś, kto jest przedtaktem do tej wielkiej transformacji, która może się wydarzyć w świecie duchowym prawdopodobnie. Oj, bardzo serio to brzmi, Agnieszko. Bardzo serio to brzmi. Może potrzebujemy tego elementu dystansu, ironii, żartu. Tak, tak. I będzie też w twoim spektaklu? Będzie, bo będziemy w teatrze muzycznym, więc podawanie tych treści w formie piosenek już samo w sobie jest bardzo przyjemnym doświadczeniem. A muzykę do tego spektaklu robi Kuba Suchar, który jest perkusistą, jest twórcą filmów, twórcą plakatów, jest bardzo eksperymentującym muzykiem, więc ta muzyka będzie pewno unikatowa, jak na teatr rozrywkowy, ale niezwykle uwodząca. Zresztą Agnieszka Olsen należy do tych reżyserów, którzy stwarzają przestrzeń dla muzyki, która nie tylko występuje w roli tła, czy takiej tapety, mówiąc językiem instrumentalistów. Ja z sobą przywiozłam dwa nagrania z prób. Jedno nagranie to będzie piosenka Wilkołaka, która wprowadza nas w drugi akt. Dziękuje. Niektórzy z Państwa rozpoznają od razu, że chyba takiego tekstu nie napisał Juliusz Słowacki, bo faktycznie piosenka Wilkołaka wzięta jest z utworu Wyspiańskiego zatytułowanego Legenda. A drugi utwór, który może zdążymy posłuchać, to piosenka Goplany, gdzie ona, nie mając już argumentów w scenie z Grabcem, który uważa, że jest jednak istotą ludzką, a nie nieludzką i nie może wejść w relację intymną z taką istotą Rusłaną, ona nie ma na to argumentów, więc zaczyna śpiewać o tej niezwykłej zupełnie randce, jaką z sobą mieli 40 metrów pod wodą, kiedy on topiąc się wpadł pod lód, a ona z wielkiej miłości oddała go światło, mogła zatrzymać sobie. Wprowadzamy do Kapitolu jeszcze sztukę, która rzadko gości w teatrach rozrywkowych, a mianowicie scenografię do tego spektaklu rzeźbi, bo tak trzeba powiedzieć, zaprojektował ją, ale też ją rzeźbi Olaf Brzeski, doskonały rzeźbiarz z Wrocławia, uznany artysta sztuki nowoczesnej. To myślę będzie też bardzo dużym walorem tego przedstawienia. To piękne i syntetycznie zaprojektowane dzieło. Agnieszka jak zwykle bardzo ambitnie podchodzi do tematów. Wielokrotnie reżyserowała we Wrocławiu, między innymi we Wrocławskim Teatrze Współczesnym, powieść Marka Krajewskiego, adaptację, ale inny spektakl zatrzymał moją uwagę, mianowicie zatytułowany Kotlina. Będziemy coraz częściej mówić o powieści Olgi Tokarczuk, Prowadź swój pług przez kości umarłych, z powodu premiery filmu, ale tak, Agnieszka, nie Holland, tylko Olsten, pierwsza, zaryzykowała adaptację tej nie tak łatwo poddającej się adaptowaniu powieści Olgi Tokarczuk. Kotlina we Wrocławskim Teatrze Współczesnym w 2013 roku już była zrealizowana. I wciąż jest w repertuarze. Ja adoruję twórczość Olgi Tokarczuk. I jakoś pozostaje w dużej afirmacji twórców wrocławskich, jak widać. I poniekąd ta praca nad Kotliną była jakimś krokiem do Balladyny, co może wydać się przedziwne i odległe, ale Olga Tokarczuk też zaraziła mnie poważnym traktowaniem impulsu artystycznego, poważnym traktowaniem bohaterek właśnie, tak jak Janiny Duszejko, czy za nimi stoi jakaś gigantyczna siła chęci zmiany świata. Ona jest inna niż siła męska, jest bardzo taka archetypiczna. Ta Balladyna też wynika z tej drogi artystycznej mojej we Wrocławiu, spotkania tych, a nie innych twórców i zaufania, które tam mam, bo przecież wiemy też doskonale, jak wielka jest siła widzów Teatru Polskiego, którzy są w nieustającym proteście od wielu miesięcy. W którym też przecież realizowałaś. Tak, i to wszystko powoduje, że powiedziałaś, że traktuję to bardzo poważnie. Tak, traktuję to bardzo poważnie i ten Wrocław cały czas daje mi tą pożywkę, że teatr może być ważne, że literatura może bardzo mocno zmieniać rzeczywistość, choć robi to pewno inaczej, dużo subtelniej na początek, dużo subtelniej niż takie bardzo na krótkiej smyczy gesty polityczne, ale ja bardzo poważnie wierzę w sztukę, jako w taką siłę transformującą rzeczywistość. I w sztukę, która notorycznie uczy nas, tak tego, że proszę Państwa, a wyobraźmy sobie jeszcze inny rodzaj utopii, jeszcze inną rzeczywistość i to jest coś, co jest istotne i dlatego artyści wydają mi się tak potrzebni w tej rzeczywistości, żebyśmy wszyscy zwolnili się z tych krótkich smyczy, tej akcji, reakcji dnia dzisiejszego, bo być może przed nami stoi zadanie wyobrażenia sobie jeszcze innej rzeczywistości, jeszcze innego świata. I w teatrze, na każdej próbie i na każdym spektaklu to robimy. Dlatego Ina Kotlina, o której wspomniałaś, zapraszam, bo przecież Olga buduje tam tak wspaniałą, silną utopię, tak nową rzeczywistość. I cieszę się, że jeszcze są teatry i że możemy sobie coraz to nowe rzeczywistości wyobrażać. Bardzo dziękuję. Już niebawem spotkamy się z Olgą Tokarczuk-Szklarskiej Poręby, a więc niedaleko. Premiera w Teatrze Muzycznym Kapitol. Kiedy? 10 lutego. Zapraszamy. No to taką historię dzisiaj opowiadamy. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Agnieszka Olsten była naszym gościem w drugiej części tego wydania magazynu. Magazyn bardzo kulturalny. Wydanie pierwsze lutowe w 2017 roku, a zakończył się rok między innymi 20-lecia Nobla dla Wisławy Szymborskiej. Obchodząc ten szczególny jubileusz na różne sposoby, przypominaliśmy, że na 21 rok po Noblu przypadnie 5. rocznica śmierci poetki. Minęła właśnie 1 lutego. I dzisiaj w trzeciej części wydania postanowiliśmy zagospodarować kącik wspomnieniowy. Naprzeciwko mnie Jarosław Mikołajewski, poeta, tłumacz, autor książeczek dla dzieci. Jeden z tych nie tak licznych ludzi, którym udało się wielokrotnie podejmować panią Wisławę Szymborską. Gdzie? W Rzymie. I kiedy? Wtedy, kiedy nasz gość był dyrektorem Instytutu Polskiego w Rzymie właśnie w latach 2006-2012. Nie widzę, ale mam nadzieję usłyszeć sekretarza Wisławy Szymborskiej w latach 96-2012, obecnie prezesa Fundacji Wisławy Szymborskiej, Michał Rusinka. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. A może panowie się przywitają? No, cześć. Dzień dobry. Dzień dobry, Jarku. Rozmawiając nie po raz pierwszy, czujemy się upoważnieni, czy słusznie, do wyboru jednego tylko wąziutkiego pasma z życia poetki. Podróże włoskie proponuję, dobrze? No i pewnie. Nie jest ono takie zresztą wąziutkie, to pasmo. A pamiętają panowie, jak to się zaczęło? Wiemy, że dalekie podróże, dalsze niż do Zakopanego, no nie były największą jej pasją. Natomiast jej poezja spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem w Hiszpanii na przykład. Ostatnio ukazał się podobno opasły tom jej wierszy, czy we Włoszech właśnie. Więc cóż było robić? Trzeba było jeździć. Jej podróże, przynajmniej te, w których dane mi było uczestniczyć, zazwyczaj były takimi podróżami, które miały sprawić przyjemność tłumaczom. W każdym razie ona miała ogromny szacunek dla swoich tłumaczy, miała świadomość, że literatura, poezja istnieje dzięki tłumaczeniom, że tłumacze to są takie ciągi dalsze, jak gdyby w innych przedłużenia. Przestrzeniach, tak, w innych krajach, więc ona często, pamiętam jak dostawała zaproszenia, to mówiła, no tak, wypada mi pojechać, żeby sprawić przyjemność na przykład profesorowi Marquezaniemu, który ją tłumaczył na włoski. Więc te jej podróże zaczęły się przynajmniej od takiego oto ludzkiego i translatologicznego impulsu. Pamiętamy to obaj, ponieważ ja napisałem na początku nie do Wisławy Szymborskiej, tylko do Michała Rusinka, z którym się wtedy jeszcze nie znaliśmy prawie wcale. Tak, natomiast wiem, że ona wcześniej była też we Włoszech i była w Teatro della Valle, bodajże na zaproszenie Małgorzaty Furdal, tak, prawda, dyrektorki ówczesnej Instytutu. Ale ta nasza część, no to była taka, że ja roku 2006 skierowałem zaproszenie do Wisławy Szymborskiej. Bardzo mi się to wydawało ważne, żeby przyjechała do Włoch, ponieważ widziałem, co się dzieje. To znaczy, Wisława Szymborska, tak, była tak ogromnie rozpoznawalną poetką, a tak jednocześnie umiejscowioną w różnych kontekstach i włoscy odbiorcy sygnalizowali takie wielkie potrzeby, żeby komentować, żeby odnosić własną rzeczywistość do jej słów, ale również na odwrót, że jej obecność była tam potrzebna. No był ten Pietro Marchesani wspaniały, który po prostu postanowił przetłumaczyć wszystkie wiersze Wisławy Szymborskiej. Tak. Ale to Wisława Szymborska była kimś więcej niż tylko poetką. Wyglądało to troszkę tak, jak z Ryszardem Kapuścińskim. Otóż przez jego słowa ludzie tłumaczyli, Włosi sobie tłumaczyli Afrykę tak naprawdę. Czytali Heban, żeby zrozumieć cokolwiek z Afryki, która dla nich jest taką próbą człowieczeństwa, zwłaszcza dla młodych ludzi. A Wisławę Szymborską po to, żeby trafiać do miejsc nienazwanych. Czytają Szymborskiej, że ona właściwie mówi o nich. W różny sposób wykorzystywano jej zdania, cytaty z niej, między innymi, to pamiętasz, Michale, sygnalizowałem ci, że pani minister pracy na przykład nadrukowała sobie gdzieś tam na bransoletce jakiś cytat z Wisławy Szymborskiej, już teraz nie pamiętam jaki, i widać, że nosiła i na wszystkich spotkaniach rządu włoskiego widać było tę różową bransoletkę. I taka była potrzeba. I ja pamiętam, skierowałem to zaproszenie na 2007 rok i podałem atrakcyjne miejsca, jak mi się wydawało, od Rzymu po Toskanię, czyli Siena i Pisa. No i się udało. I Michał Rusinek napisał, że to nie jest wykluczone, poprosił o dokładniejszy program. No i wszystko było już wtedy w rękach Michała. Ona raczej, jak pamiętasz, wykreślała różne punkty programu. Myślę, że wszyscy doskonale wiedzieli, a ty wiedziałeś najdoskonalej, że jej nie można przeładować programu, że ona może mieć, powiedzmy, najlepiej dwa spotkania autorskie, plus jakieś dodatkowe, tak zwane oficjałki, ale też w ilości minimalnej. A poza tym musi mieć dużo wolnego czasu, takiego czasu dla siebie. Nawet nie po to, żeby zwiedzać, chłonąć, konsumować uroki, tylko ona rzeczywiście musiała mieć dużo czasu takiego, gdzie po prostu była sama. Przepraszam, tylko dodajmy na wszelki wypadek, że wtedy miała już ponad 80 lat. To oczywiście, nawet nie będąc noblistą i nie będąc wielką poetką, trzeba mieć program bardzo okrojony. Tak. Ja jeszcze może wspomnę o tym Teatro Valle, bo to rzeczywiście był taki moment przełomowy. Wtedy dyrektorką Instytutu Polskiego w Rzymie była Małgorzata Furdal, już wspomniana. Rzeczywiście to może nie całkiem ona zaprosiła Szymborską, tylko zaprosił Marchesani, czyli tłumacz. Zaprosił na rodzaj takiego festiwalu literackiego, poetyckiego, organizowanego w Rzymie, ale organizatorzy zorientowali się, że sala, którą zaplanowali na spotkanie z Szymborską, może być za mała. Zorientowali się po ilości zgłoszeń. Wynajęli teatr. Pamiętam rozmowę z dyrektorem tego teatru, który mówił, że no, tej poetce będzie przykro, bo ta sala będzie pewnie świecić pustkami. Tymczasem okazało się wprost przeciwnie, że sala pękała w szwach i to nie jest metafora czy inny zabieg retoryczny, tylko naprawdę około 100 osób zostało odprawionych kwitkiem, bo strażak się nie zgodził, żeby weszli do tej sali. I to był taki rzeczywiście przełomowy moment, kiedy też bardzo dużo się pojawiło tekstów o Szymborskiej, bo też dziennikarze zorientowali się, że to jest jakieś zjawisko, że ona przyciąga tłumy jak gwiazda roka. Ukoronowaniem tego było oczywiście jej wizyta w Bolonii, to już za czasów Jarka. Spotkanie na około 2000 osób w Aula Magna Uniwersytetu w Bolonii, które zaszczycił Umberto Eco. Za moment o tym. Obecnością. Ile było tych wizyt za czasów twojej dyrekcji, Jarku? No to były trzy wizyty. Każda z tych wizyt trwała dłużej niż tydzień. Tak. Pierwsza to był Rzym, Siena, Pisa, ale oczywiście były też takie momenty pośrednie, między innymi malownicze, przejazd przez Asyż. Czas na anegdoty też, czy nie? Tak. Jedziemy sobie do tego Asyżu. Ja próbuję zaparkować samochód pod Bazyliką Świętego Franciszka, żeby Wisława mogła łatwo dojść do Bazyliki i zobaczyć Giotta. No i tam nas zatrzymuje pewien strażnik. No więc ja mówię, ale przecież to jest laureatka literackiej Nagrody Nobla. On mówi, nic mnie to nie obchodzi, proszę bardzo pojechać na parking. No więc ja robię kółeczko, staję jeszcze raz przy tym samym dokładnie strażniku. Trzy minuty później i mówię, proszę pana, ale to jest laureatka pokojowej Nagrody Nobla. On mówi, a to bardzo proszę. Tak, pamiętam, Premio Nobel della Pace. Druga to była Sycylia. Spotkaliśmy się w Katanii na lotnisku i potem byliśmy nie tylko w Katanii, ale i w Palermo i przejeżdżaliśmy przez Corleone, co pozostawiło trwały ślad w historii polskiej. Tak, no i też w historii polskich limeryków. A potem trzecia wizyta to była wizyta, spotkaliśmy się z kolei w Bolonii, tam gdzie doszło do tego spotkania z Umberto Eco, między innymi. za moment. A potem Udine i tam z kolei Silvano De Fanti, ten, który po śmierci Pietro Marchesaniego dotłumaczył wszystkie wiersze Wisławy Szymborskiej, tam ją podejmował. No i Wenecja była między innymi. I Triest. Przepraszam, wszystkie? To znaczy włącznie z tymi najwcześniejszymi? Raczej późniejsze, dlatego że w ogóle Pietro Marchesani przetłumaczył nawet te wiersze na wznawianie, których w Polsce Szymborska nie wyraziła zgody. Mhm. Pietro po prostu się nie przejął, wydobył te wiersze z różnych czasopism, bo one były tylko w czasopismach, te z Czarnej Piosenki. W takim wielkim zbiorze, jak dotąd największym, nawet większym niż te w Polsce wydawane, zbiorze wierszy Szymborskiej, wierszy i prozy, operę to się nazywa, to są również te wiersze z Czarnej Piosenki. Może nie wszystkie, ale większość. Także Silvano, o ile wiem, Silvano De Fanti, przetłumaczył tylko Wystarczy. Być może też jakieś pojedyncze wiersze wcześniejsze, ale w książce ukazał się osobno Wystarczy, czyli ostatni tom zawierający zaledwie 13 wierszy. Tak, ale warto dodać, że ten tom ich wierszy zebranych przez Pietra Marchesaniego, który wyszedł jeszcze za życia Wisławy, został numerem jeden po raz pierwszy w historii włoskiego rynku wydawniczego, numerem jeden w księgarniach, bestseller numer jeden ponadgatunkowym, czyli był lepiej sprzedawany od kryminałów Andrejka Milleriego i Imienia Róży. To jest możliwe. Czy to jest możliwe, proszę panów? W naszym kraju chyba nie. Popularność Szymborskiej we Włoszech to jest jakiś fenomen. W zeszłym roku na festiwalu Szymborskiej w Bolonii, w ramach którego odbyła się konferencja naukowa, poloniści włoscy próbowali odpowiedzieć na to pytanie, ale właściwie wszyscy uciekali w anegdot. Właściwie wszyscy są zgodni z tym, co przed chwilą powiedział Jarek, że ona właściwie dała Włochom taki język, taki idiom, którego w ich poezji akurat nie było, a który okazał się bardzo potrzebny i bardzo ważny. I co więcej, ta jej popularność wykracza poza kręgi, powiedziałbym, polonistów, polonofilów, kręgi uniwersyteckie. Ona jest po prostu czytana przez, nie lubię tego określenia, tak zwanych zwykłych ludzi. Zresztą Andrea Ceccarelli, znakomity polonista, profesor na Uniwersytecie w Bolonii, powiedział, że to jest tak, że krytyka włoska jakby nie nadążyła za popularnością Szymborskiej, co się rzadko zdarza. Ja pamiętam ten moment przełomowy dla krytyki włoskiej również wobec Wisławy Szymborskiej. Pamiętam taki tekst w dodatku literackim, najważniejszym takim tygodniku literackim, jaki się we Włoszech ukazuje, czyli dodatku do Sole 24 Ore, Gazety Finansowej. Napisał krytyk, którego nazwiska teraz nie pamiętam, ale taki bardzo ciekawy i bardzo głośny tekst. I powołał się na neoawangardę. Neoawangarda to taka grupa, przy której tworzeniu pracował również Umberto Eco w roku 63 w Palermo. I oni postanowili, ci poeci i pisarze, intelektualiści tej grupy, postulować takie pisanie, żeby to było zrozumiałe dla zwykłego właśnie prostego człowieka. I pytali potem, no i gdzie podziały się te wiersze postulowane? A tu nagle przychodzi ktoś, kto jest czytany bez żadnego postulatu. Po prostu tak ma. Tak? I zaczęli się zastanawiać w ogóle nad naturą samej poezji. Tylko powiem jeszcze jedno, że jest taki nurt poetycki w poezji włoskiej. On jest takim nurtem przełomu XIX i XX wieku. Nazywa się krepuskolarizmo, czyli zmierzchowcy. Bardzo wiele osób wołało i myśmy tego nurtu nie zrozumieli wtedy. To był ten nurt i teraz on ożył dzięki Szymborskiej. Również za sprawą przekładów Pietra Marchesaniego, który odnosił się w tych swoich przekładach właśnie na tamtych poetów, którzy jednak byli poetami takimi, powiedzmy, bardziej lekkimi, może piosenkowymi, bardziej melodycznymi. Włosi mieli się do czego odwołać w każdym razie, czytając Wisławę Szymborską. Przypomniała im się ta historia własnej literatury. To chyba największy komplement, jaki można skierować do poety innego języka, że zafunkcjonował, że wypełnił pewną lukę w historii własnej poezji, poezji własnego języka. Wiosną 2009 roku podróż do Włoch, do Bolonii i do Udine, wspominana, ja cytuję teraz książkę Michała, nic zwyczajnego, potem okaże się, że ostatnia. Zaprasza znów Jarosław Mikołajewski. Do czego zmierzam? Do tego, że za 2 tygodnie minie pierwsza rocznica śmierci, wspominanego już przez panów, powstrzymywałam, bo wiedziałam, co czynię. Pierwsza rocznica śmierci Umberto Eco. Przed rokiem 21 lutego wspominaliśmy zabawny epizod z życia obojga, czyli ich spotkanie Wisławy Szymborskiej i Umberta Eco. Epizod, który opisał Michał w Nic Zwyczajnego, no ale ponieważ mamy teraz po raz pierwszy okazję spotkać panów na ten temat, no to prosiłabym, żeby teraz już o owej relacji, szumnie mówiąc, Szymborska Eco, panowie porozmawiali. Jak to było? To było tak, że ja napisałem do Umberto Eco, myśmy korespondowali, spotykaliśmy się czasami. Prosiłem go o udział w tym spotkaniu i on długo nie odpowiadał, aż w pewnym momencie napisał do mnie, ależ ja chciałbym przeczytać podczas tego spotkania bolońskiego. On wykładał w Bolonii, że chce przeczytać jeden wiersz i to był wiersz Możliwości. i spotkali się. Tylko powiem tę scenę, bo stałem bezpośrednio wtedy za Umberto Eco, wtedy kiedy nie wiedzieliśmy jeszcze, co się dzieje w Aula Magna Uniwersytetu Bolońskiego, to Umberto Eco najpierw wsadził głowę do tej sali, po prostu aż się wycofał i podzielił się wulgaryzmem i powiedział, no coś w rodzaju, powiedzmy, psia mać, aula jest pełna. Ale rzeczywiście były tłumy. A jak przebiegało spotkanie Umberta z Wisławą, no to ty, Michale, wspomnij. No ja pamiętam przede wszystkim niepokój samej Szymborskiej, dlatego że ona się obawiała, że oto spotyka wielkiego profesora, z którym nie bardzo będzie miała o czym rozmawiać, bo ona tylko czytała jego powieści, to chyba też nie wszystkie, i bała się, że nie da rady. Notabene tu drobny przypis. Opowiadała mi amerykańska wydawczyni Szymborskiej, ale także i wydawczyni Umberto Eco, która mieszka w Nowym Jorku, że jak Umberto Eco przyleciał do Nowego Jorku, to zapragnął spotkać się z Woodym Allenem, którego też uwielbiał. I Woody Allen prosił, żeby powiedzieć, że go nie ma, bo się tak przestraszył wielkiego intelektualisty włoskiego, że nie będzie miał z nim o czym rozmawiać, że on przecież głównie się zajmuje oglądaniem koszykówki w telewizji i tak dalej. Ale pomyślałem sobie, że reakcja bardzo podobna. Natomiast rzeczywiście w momencie, kiedy oni się spotkali przed samym spotkaniem w lobby hotelowym, była niezwykła, bo oni rzeczywiście patrzyli sobie w ramiona, tak jak starzy znajomi. Pamiętam zresztą taką rozmowę później, po spotkaniu, kiedy Umberto Eco powiedział, ach, gdybym był te 20 lat młodszy, no co Szymborska powiedziała, ach, wystarczyłoby 10. Tak, ale też rzeczywiście coś takiego powstało, wydaje mi się, przypominającego przyjaźń między nimi. On zaczął snuć plany, że może by razem zorganizowali właśnie jakiś festiwal, czy jakieś wydarzenie literackie we Włoszech i w Polsce. Niestety do tego już nie doszło. Dodajmy, że różnica wieku między państwem, skoro wspominaliśmy chęć odmłodzenia się przez pana Eco, była spora. Pani Wisława Szymborska, 23 rocznik, Eco 32. Tak, bo chcę tylko powiedzieć, że łączyła ich jeszcze taka pasja do zabaw literackich, do takiej, powiedzmy, animacji środowiskowej. Tam mu tłumaczyłem na gorąco limeryki Wisławy, mówiłem mu, na czym polegają odwódki na przykład i takie różne rzeczy. On się śmiał, widać było, że nie kurtuazyjnie. Natomiast przypomnę, że on inicjował takie zabawy literackie, o których ja Wisławie opowiadałem. To znaczy on na przykład inicjował, rozsyłał tam do swoich przyjaciół takie pytanie, jak różne znane postacie odpowiedziałyby na pytanie, jak leci. No i tam Kopernik mówił, jakoś się kręci. Lukrecja Borgia, zanim odpowiem, podam panu coś do picia na przykład. I do Wisławy też bardzo zajęło. Więc ta pasja, powiedzmy, do zabawy literackiej, do takiego braku zastoju w rozmowie towarzyskiej też chyba była dla obojga wzajemnie interesująca. No jest jeszcze jeden związek, jak sądzę, dlaczego Umberto Eco, wykładając na temat szaleństwa katalogowania, wybrał wiersz Możliwości. I tutaj, o ile dobrze pamiętam, Michał przeprowadził pewną analogię pomiędzy procesami myślowymi zachodzącymi w głowach obojga, to znaczy skłonność do enumeracji. Tak. Rzeczywiście ta książka Szaleństwo katalogowania powstawała wtedy, kiedy Szymborska była w Bolonii i wyraźnie wiersz Możliwości, który jest właściwie katalogiem, jest właściwie taką czystą enumeracją. Jemu się bardzo spodobał. On jest zresztą cytowany i komentowany w tej książce obok różnych innych utworów literackich oraz dzieł plastycznych, bo oczywiście tak jest zrobiona ta książka. Ale rzeczywiście jemu teoretycznie się podobało to, co Szymborska, ta figura stylistyczna, która była jedną z ulubionych figur stylistycznych Szymborskiej. Czyli to, co on lubił w teorii, on lubił w praktyce, można powiedzieć tak. O, wiersz Możliwości po włosku zaczyna się preferisco to care ferro, a jak się kończy przynajmniej ta część, którą recytował Umberto Eco? Preferisco Szymborska oczywiście, wolę Szymborską, tak. Jarosław Mikołajewski, Michał Rusinek. Z pierwszym z panów spotkamy się 19 lutego, kiedy to opowiemy o książce, która właśnie ukazała się, to wybór felietonów Umberto Eco, jak podróżować z łososiem. Dziękuję, Jarku. Dziękuję. Do spotkania za 2 tygodnie. Do. Michałowi życzymy radosnych ferii, które właśnie rozpoczynają się w województwie małopolskim. Tak jest. Bardzo dziękuję. Nazajutrz bez nas. Poranek spodziewany jest chłodny i mglisty. Od zachodu zaczną przemieszczać się deszczowe chmury. Widoczność będzie słaba, szosy śliskie. Stopniowo w ciągu dnia, pod wpływem klina wyżowego od północy, możliwe już lokalne przejaśnienia. Jednak przy wietrze silnym i zmiennym w porywach mogą wystąpić burze. W nocy rozpogodzenie prawie w całym kraju, tylko na południowym wschodzie niewykluczone opady.